الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كما كوايدا كلا رمضاني durusu zangu huwa zinafungamana na masala ya swala na kwa hivyo huwa napendelea kabla sijaanza kueleza kuhusu swala yenyewe huwa ni vizuri tuwe na utangulizi na utangulizi wenyewe lazima tujue yanayompasa muislamu kuyafanya kabla ya hiyo swala ili ndipo swala sasa ikiswaliwa ikubaliwe na tunaweza tukaeleza hayo ambayo yanampasa muislamu kuyafanya kabla ya swala kama shurutu swala kwa sababu kuna mambo ambayo ni ya lazima na yamlazimu muislamu ayafanye mambo yale kwa sababu ya swala sasa yale mambo yakiwa ndani ya swala yanaitwa arkan ama wajibat lakini yakiwa nje ya swala sasa yaitwa shurut sasa ndio sababu tunapozungumzia kuhusu shurutu swala huwa ina maana kwa tunazungumzia kuhusu mambo yanayofungamana na swala lakini sasa ni mambo ambayo huwa yanafanywa kabla ya kuswaliwa ndipo sasa ndio anayeswali aanze kuswali swala yake ikubaliwe kwa kutimiza hayo mambo ambayo ni lazima yatimize kabla yeye kuanza kuswali sasa ndio sababu ni muhimu sana kuyazingatia haya ambayo tunayasema tukijua ya kuwa kutimia kwake ndio kutimia kwa swala na yanapokuwa hayajitimia haya mambo ambayo tutayasema kwa kuwa yana upungufu fulani basi ina maana kuwa swala itakuwa pia ina upungufu kiasi cha kuwa ikiwa huyo aliyesababisha upungufu huo ana alifanya kusudi basi swala yake itakuwa hisihi labda tu ikiwa alifanya kutojua basi hapo itakuwa ni mambo mengine hasa shurutu swala kwanza kabisa sharti ya kwanza ambayo tutaizungumzia kwa leo kikamilifu ni at-tahara ni at-tahara yani usafi kwa sababu ndio mwanzo wa muislamu kuswali kuwa msafi na tunapozungumzia kuhusu usafi usafi tahara kuna usafi wa muislamu kuwa ni msafi katika nguo zake ambazo anaswalia ziwe ni tahara anizisiwe zime guswa na najisi ya aina yote pili awe ana tahara kwa kuwa mwili wake pia uwe ni msafi hauna najisi yoyote tatu pia awe ana tahara kwa kuhakikisha mahala ambapo ataswalia pia pawe ni mahala ambapo ni pasafi kiasi cha kuwa hapana najisi yote pale hiyo ni sehemu ya kwanza katika tahara sehemu ya pili katika tahara ni kuwa lazima ili swala ikubaliwe yule mwenye kuswali awe ana tahara ambayo ni ya maanawi hii ambayo tumeizungumzia ni hisi na tahara yenyewe ni kuwa lazima awe huyo hana janaba awe huyo ambaye anaswali hana janaba na mambo yanayosababisha janaba ni mambo matatu. Jambo la kwanza, ikiwa mke na mme wamekutana kimwili, basi inakuwa ni sababu ya janaba. Hata kama hakutokwa yeyote hapo na maji, animani, basi ni janaba hiyo tayari. Kile kiungo cha mwanaume kinapoingia kwa kiungo cha mke kwa sababu ya kitendo cha ndoa, basi na maana kwa moja hiyo ni janaba. Na aina ya pili ya janaba, pia huwa mtu anapata janaba kwa ajili ya kutokwa na manii. Yale manii yanatoka kwa njia mbili, ima kwa sababu ya kile kitendo cha ndoa, ama kwa sababu ya kule mtu kufanya mapenzi ambayo hata bado kile kitendo hajafanya, yale manii yakamtoka. Na yanaweza pia katoka hayo manii ndotoni, ikiwa mtu amelala akaota na akiamka akaona kuwa ametokwa na manii, basi huwa mtu huyo ili aswali ni lazima aoge, na kioga lazima anuie kuwa naoga janaba. Ndio sasa akishaoga janaba hiyo ataenda kuswali na swala yake isihi. Na janaba huwa inaogwa vipi? Janaba kwa taratibu ya kisunna alipofundisha Mtume ni kuwa ni vizuri kuoga kwa taratibu hiyo. Na taratibu yenyewe, ukienda kuoga kwanza lazima uandae maji ambayo ni masafi, ambayo ni tahara, ambayo inaitwa almaun tahur, tutakuja kuyazumzia hivi karibuni. Kisha baadaye sasa yule mwenye kuoga aweke nia kuwa mimi sahihi naoga kwa kuondoa janaba. Kisha akianza, anaanza kwa kuosha mikono miwili ani viganja, kisha anaosha kwa kujisafisha ani kujitamba vizuri sehemu yake ya siri, kisha baadaye tena anarejelea kuosha viganja viwili, kisha baadaye sasa anaanza kutawadha. Kuanzia mwanzo anavutawadha mpaka mwisho. Akishamaliza kutawadha, sasa ndo anaanza kuoga kwa kujimwagia maji kwenye kichwa mara tatu ama hata zaidi, na yale maji ahakikishe ya kuwa yamegusa ngozi ya kichwa kwa kusugua sugua, okay? Yale maji ili yafike kwenye ngozi na yashike vizuri ngozi, hasa hasa kwa wanawake, kwa sababu wanawake kuna wale ambao unapata mtu anaoga alafu anaoga mwili lakini kichwa hakiogi, anasema kuwa amesonga ama sijui amefanya nini nini nini, kwa hivyo anaoga mwili mzima lakini kichwa kinabakia hivyo hivyo. Hapo atakuwa joga janaba, mtu na janaba kitakuwa iko pale pale bado. Kwa lazima maji yaingie kwenye kichwa na yafike chini kabisa. Na si lazima mtu aliyesongwa eti afumue nywele zake ndio maji yafike, hapana. Ya hata kama umesongwa nywele, muhimu tu ni ujimwagie maji kisha ujaribu kujisugua, na kawaida sisi tunajua kwa maji huwa yanapenya na yanaingia kila mahala, kwa hivyo yatosha hiyo. Kisha baada ya kuosha kichwa vizuri, sasa ndio unaanza kuosha mwili mzima kuanzia upande wa kulia kisha kushoto, mwili mzima unaosha mpaka ujihisi kuwa umejisafisha vizuri, alafu unamalizia na miguu. Hivyo ndio vile atakiwa mtu aoge janaba. Sasa ukishaoga hivyo, ina maana kuwa sasa wewe tayari ushaondoa janaba ambalo ulikuwa nalo, sasa unaweza kuswali. Tahara ambayo pia ni ya pili, kama tulisema ya kwanza hiyo ni mtu kutokuwa na janaba, ya pili ni mtu kutokuwa ani kusalimika na nini, na hedhi ama nifasi kwa wanawake. Kwa hivyo ili mwanamke aswali na swala yake isihi, lazima awe na tahara, kwa kuwa manake hatoki na hedhi wala hatoki na nifasi. Hedhi ni damu inayotoka mwanamke kila mwezi, bila ambaye iko sawa na mebaliri na hajafika umri wa ayasi uzee, na inajulikana sifa zake kwa wanawake. Ama nifasi ni damu ambayo huwa inamtoka mwanamke baada ya kuzaa. Sasa akiwa anatokwa na damu hizi mbili, basi ina maana kuwa yeye kwa wakati huo haruhusiwi kuswali. na hakiswali swala yake haikubaliki kwa sababu hana tahara mpaka ile damu ikatike kwanza. Ikishakatika alafu sasa aoge, hasa akishaoga ndipo sasa akiswali swala yake inasihi. Atoga vipi? Mwenye hedhi na nifasi ikikatika huwa anaoga vile tulivyosema mwenye janaba anaoga, hivyo hivyo maji masafi, weke nia ya kuondoa ile hedhi na nifasi, alafu kisha baadaye unaanza kama tulivyosema kuoga tulivyofundisha. Aina ya tatu ya tahara ni kuwa mtu awe tahara kwa kuwa asiwe amefanya ama ametokewa na chochote ambacho kinamvunja udhu. Hasa hii tahara ya kwanza mtu mesema ni tahara kubwa, tahara ya kuwa na janaba ama ya hedhi na nifasi. Kisha kuna hii tahara ndogo ya kuwa ani hadath ndogo, ile ni hadath kubwa, sasa hii hadath ndogo ya kuwa sasa lazima pia uwe una udhu. Kwa hivyo ambaye hana udhu akiswali swala yake haiswihi. Na kuna mambo mengi tu ambayo yanavunja udhu ambayo atakiwa Muislamu ayajue, ili akitokewa na moja katika hayo mambo basi ajue sasa kwa sasa sina udhu na yatakiwa nini nitawadhe, ndipo nini ndipo niswali. Na mambo yanayovunja udhu ni yapi? Tuyataje tu kwa haraka haraka ili angalau tunajua, sawa hatujui tutajua, ama tumesahau tuyakumbuke. Jambo la kwanza linalovunja udhu ni chochote kitakachotoka kupitia njia mbili. Yaani tunamaanisha kupitia njia ya mbele ama njia ya nyuma kwa mwanamke na hata kwa mwanamume. Kwa hivyo ina maana kuwa sawa sawa uwe ni mkojo ama chochote, basi itakuwa nini tayari kishavunja udhu. Na pia sawa sawa mtu aende choo kikubwa ama kingine, basi atakuwa pia amevunja udhu. Hicho ni cha kwanza ambacho kinavunja udhu, kinakufanya basa uwe ni mwenye kutakiwa utawabe tena. Jambo la pili ambalo linavunja udhu ni kulala usingizi mzito, basi hapo huwa udhu umevunjika. Nimesema usingizi mzito kumaanisha kuwa ikiwa mtu atakuwa ameketi na akawa anasinzia, basi kule akumvunji udhu. Lakini ikiwa mtu amelala, basi moja kwa moja huyo akiamka anatakiwa atawadhe ndipo aswali, yani udhu wake utakuwa umebatilika, umevunjika. Usinzia, ikiwa utakuwa unasinzia lakini umelala, basi hapo pia inatakiwa utawadhe. Kulala maana yake ni kujilaza hivi, lakini ikiwa unasinzia ukiwa umeketi, na kuketi hapo bora zaidi ni kuketi kwa kikao ambacho mcha wanasijua wanasemaje, ni kuweka miguu hivi kikao inaitwa ani mfano kama mwenye anasema kikao cha kula pilau, sijui watu wanahitaji kikao hicho, lakini almuhimu nadhani kinaeleweka. Kwa sababu gani? Unajua kikao hicho kiketi huwa ina maana kuwa yale makalio yame tulia chini kiasi cha kuwa hata hakuna upepo unaoweza kutoka, mpaka hata mtu akitaka kutoa upepo utamuona anajiinua kidogo ili nafasi ipatikane ndio upepo utoke. Lakini akiwa iko hivyo hivyo, na maana kuwa hakuna nafasi ya kutoka na upepo. Hasa ndio sababu ina maana kwa ukiwa umeketi hivyo, hata ukisinzia unaamka unaswali hamna shida, tofauti na mtu alilala. Ina maana kuwa Mtume anasema ala ainani, macho mawili wika usahi, ndio kifiniko cha tupu ya nyuma. Faidha namat lainani, hasa macho mawili anapolala maana yake huku huwa kuna legea na kunafunguka, hasa kitakachopita hakina breki wala kizuizi ikiwa umejiachilia huko kwa nyuma. Lakini ikiwa umeketi vizuri kimara, hapo hamna shida hata ukisinzia. Lakini kulala usingizi mzito moja kwa moja, hapo inatakiwa mtu ajue kuwa udhu wake ushatoka, anatakiwa atawadhi. Jambo la pili hilo linalovunja udhu. Jambo la tatu linalovunja udhu ni kula nyama ya ngamia. Ni kula nyama ya ngamia. Hilo pia lavunja udhu. Na nyama ya ngamia haina maelezo marefu, mtu anayejua ngamia basi ajue tu kuwa akila moja kwa moja anakuwa tena mtu huyo hana udhu. Tulisema kile ambacho kinavunja udhu cha kwanza ni kutokwa na chochote katika njia mbili. Hapa huwa kuna vitu vingi vinatoka katika njia mbili vinavyovunja udhu. Inawezekana ikawa ni mkojo, inawezekana ikawa ni madhi. Madhi ni yale maji mepesi lakini rangi yake ni kama maji ya kawaida haya, yani colorless, na huwa yanamtoka mtu kwa sababu ya shahwa. Ikiwa mtu ana matamanio kisha baadaye yale maji hutoka. Na kisha kuna maji mengine pia yanaitwa wadi, na wadi pia ni maji kama hayo hayo madhi, lakini tofauti yao ni nini? Yale wadi mara nyingi hutoka mtu kwa sababu ya kuchoka ama kufanya kazi ngumu. Kwa hivyo yawe ni hayo ama mengine, basi kinachotoka pale unatakiwa nini? Ujue kuwa tayari kisha kuvunja udhu. Jambo la tatu hilo. Jambo la nne ambalo lavunja udhu ni kugusa tupu. Masu ala alfarji. Tuma nasema ni masa dhakarahu faliatawadha. Atakayegusa tupi yake basi ni atawadhe. Basi mtu akigusa tupi yake anatakiwa atawadhe. Ingawa ndio maulama wametofautiana, wengine wakasema kuwa ni sunna kutawadha na si lazima, kwa sababu kuna hadithi mtume anasema ya kuwa aliulizwa kuhusu atakayegusa tupi yake atawadhe, mtume akasema kuwa la. Kwa hivyo hiyo la, baadhi ya maulama wakatafsiri kuwa ani kumaanisha kuwa si lazima kutawadha lakini ni sunna. Lakini sasa tunasema kuwa mtu akigusa tupi yake ni bora atawadhe. Kuna mambo ambayo hayavunji udhu, ingawa tuweza kudhania kuwa yanavunja udhu. Na jambo lenyewe la kwanza ni mtu kugusana na mwanamme au mwanamme kugusana na mwanamke. Hilo halivunji udhu. Kwa hivyo ina maana kuwa ingawa ufundisho katika madarasa hizi za kuwa lamsu almar'atil ajnabia kwa madhhabi ya Imamu Shafi, lakini ukweli ni kuwa hakuna dalili ya wazi ya kuonesha kuwa ukimgusa mwanamke basi udhu unabatilika ama ukimgusa mwanamume udhu unabatilika. Na hii haimaanishi kuwa sasa imekuwa ni ruhusa wanaume na wanawake wagusane, hapana. Kwa sababu Kiislamu ni makosa ikiwa huyu mke si jamaako kumpa salamu kwa mkono, ni makosa. Ama si mkeo, ni makosa. Lakini sasa tunasema ikitokea kuwa labda wamegusana kibahati mbaya, ama labda ni jamaako mwanamke ukampa salamu kwa mkono kwa sababu inaruhusiwa, ambaye ni jamaako hauwezi ukamua, basi ina maana kuwa nini? Hapo udhu bado uko pale pale na haujabatilika, kwa sababu ya kuwa Imam Shafi alitumia aya au lamastumun nisa, na maulama wote walimkhalifu kwa aya hiyo tafsiri yake, kwa sababu aya hiyo walitafsiri kuwa hiyo inamaanisha kule kuingilia mwanamke wala si kugusana kwa mkono ama kwa nini. Jambo lingine ambalo pia ni sunna mtu kuoga, akifanya jambo hilo ni hasa, hapa tushamaliza mambo ya wajibu ambayo lazima ukifanya udhu mbatilika, lakini pia kuna mengine ambayo si lazima kutawadha, udhu bado huko lakini vizuri utawadhe. Mfano kama kubeba maiti. Kubeba maiti, mtume anasema atakaye osha maiti basi ni aoge, na atakayebeba maiti basi anatakiwa nini? Anatakiwa atawadhe. Na pia ni sunna mtu kutawadha akitaka yani ikiwa mathalan kama nilivyosema kule kugusa tupi yako, kuna wale wanasema ni lazima utawadhe, kuna ambao wanasema kuwa ni sunna. Kwa hivyo kwa jumla pia ni muhimu utawadhe. Ni sunna pia mtu ikiwa ana udhu, lakini labda kuna muda umepita mrefu na bado anajua kuwa na udhu wake, anaweza pia katawadha. Hiyo ni sunna pia. Utawadha licha kuwa una udhu, lakini tena inaitwa tajdidul udhu, antina kufanya upya ule udhu wako. Kwa hivyo hilo jambo ni sawa. Sasa hapa tulikuwa tunataja tu mambo ambayo yanavunja udhu, lakini udhu wenyewe tutakuja kueleza kikamilifu vipi yatakiwa muislamu atawadha. Hapa tulikuwa tunaeleza kuhusu masala tahara, tukasema kuwa tahara ina kusanya mambo hayo ambayo tumeyataja. Kwanza tahara ya nguo, tahara ya mwili, tahara ya mahala pa kuswalia. Alafu sehemu ya pili ya tahara ni tahara kwa kuwa mtu awe hana janaba, tahara mtu ana hedhi wala nifasi, na tahara ni kuwa mtu yani hajatenguka udhu. Hiyo sasa ndio sehemu ya kwanza ya tahara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema miftahu salati at-tahur, ufunguo wa swala ni tahara. Funguo swala ni tahara. Kwa hiyo kumaanisha kuwa lazima ili mtu awe swala yake itafunguka na itakubaliwa aanze kwa tahara. Hapo ndio mwanzo kabisa itakuwa ni sawa na kuwa na ufunguo sasa kwa swala. Hapo tumeleza kwa ufupi na yatosha hivyo. Tuingie katika sehemu ya pili. Nayo ni kuwa baada ya kuhakikisha kuwa sawa una tahara kama tulivyoeleza, sasa kile utakachokitumia kwa kutawadha, sababu sasa kinachofuatia ni kutawadha. Kwa hivyo ni kwa sasa utakachotumia kwa kutawadha pia lazima uhakikishe kuwa kiko sawa. Kile chombo ni kisafi kwa kuwa hakina najisi ndani, na pili yale maji utakayotumia pia yawe ni maji masafi ambayo yanakubalika kutumika kwa ajili ya tahara. Ima iwe ni tahara ya kuoga, ama iwe ni tahara ya kutawadha, ama iwe ni tahara ya kusafisha nguo, ama mwili au mahala pa kuswalia. Lazima yale maji yawe ni maji ambayo yanaitwa maun tahurun, yani maji masafi ambayo yana sifa mbili. Yenyewe ni masafi na kisha pia yanasafisha, kwa sababu maji yanagawanyika aina tatu. Aina kwanza ni maun tahirun, yani maji masafi ambayo yana sifa moja tu ya kuwa yenyewe ni masafi, lakini hayana uwezo wa kusafisha kitu kingine na kisafishike. Na hayo maji ambayo ni masafi kwa njia hiyo ni maji ambayo ni maji ndiyo, lakini yametoka katika asili yake ya maji, yameenda katika jina lingine ambalo hasa si maji yale ambayo ni naturally. Yani mfano kama maji ambayo umeachanganya yakawa sasa ni kinywaji kama juisi, au maji ambayo utapata kuwa ana alimuhimu sasa unasema kuwa nipe maji ya tamu. Sasa hapo, sasa hapo inakuwa manake na si maji. Au maji kama maji ya madafu, ni maji lakini maji ya madafu, sasa hapo tena si maji. Kwa hivyo ina maana kuwa maji kama hayo ni maji ambayo ni masafi ndio, lakini si sawa mtu kuitumia maji hayo kufanyaje, kutawadhia ama kuogea, sababu hicho chakula itakuwa bila shaka ni makosa. Aina pili ya maji ni maji ambayo inaitwa ma'un tahurun, na haya ni maji ambayo katika asili yake na mbakia katika asili yake, wala hayatoka yakawa yameingia katika jina lingine. Mfano kama maji ya bahari, maji ya mto, maji ya mvua, maji ya kisima na mengine maji mengi ambayo tunajua kukuwa yana yambakia katika asili yake. Kisha aina tatu ya maji, kuna maun najisun, maun najis. Kwa maji ambayo ni tahir, tumesema kuwa ambayo ni masafi lakini hayasafishi, hayo unaweza kutumia kunywa, lakini tu niko usiyatumie kwa kuoga ama kutawadha. Lakini haya ambayo ni maun tahurun, haya unatumia kwa kila kitu. Ukitaka kunywa na kunywa, ukitaka kutawadha unatawadha, ukitaka kuoga unaoga, safishia nguo, mwili, kila kitu. Kisha maji ya aina tatu haya ambayo ni maun najis, haya ni maji ambayo hayafai kutumika kwa njia yote. Haufai kuyatumia kama kunywa, wala haufai kuyatumia kwa kusafisha chochote ambacho kimenajisika, si mwili wako, si nguo yako, si mahala pa kuswalia, wala si kutawadhia, wala si kuogea. Hayafai kabisa kutumika. Maugani? Maun najis. Na maun najis, yani haya maji ambayo tunaita kuwa ni najisi, ni maji aina gani? Ile angalau tuyajue. Kwa sababu yale ambayo ni tahur, tumesema kuwa ni yale ambayo mbakia katika asili yake. Lakini je, haya maji ambayo tunaita kuwa ni maun najis, ni maji ya aina gani? Haya ni maji ambayo yamechanganyika na najisi, na najisi imeingia ndani. Kwa hivyo najisi kishaingia katika maji, na ikawa ile najisi imebadilisha imebadilisha sifa tatu za yale maji, ima ile najisi imebadilisha rangi yake, kwa vikawa sasa ile rangi ya maji ni rangi ya ile najisi, ama ile najisi imebadilisha harufu yake ikawa sasa yale maji yana harufu ya ile najisi, ama ile najisi imebadilisha ladha yake hasa yakawa yale maji yana ladha ya nini, ya ile najisi. Moja kwa moja hayo maji yanaitwa maun najas, na ni maji ambayo yamenajisika, kwa hivyo hayaruhusiwi kutumika kwa usafi. Je, hizi najisi ambazo tunaziita kuwa ni najisi zinazoweza kunajisisha maji ni zipi? Kwanza kabisa ni yani najisi ambazo zikiingia kwenye maji, maji yanajisika kwa kuwa yamebadilisha sifa hizo. Kwanza kabisa sampuli za najisi ni maiti. Maiti ni najisi. Maiti mnyama, maiti ndege, basi ni najisi. Kwa ina maana kuwa ikiwa maiti yani kama kuku hivi ama mnyama ameanguka kwenye maji akafilia pale, kisha akaoza kiasi cha kuwa akabadilisha yale maji harufu yake ama rangi yake ama ladha yake, yale maji yamenajisika, hayafai kutumika. Aina pili ya najisi ni mkojo ama choo. Ni mkojo ama choo. Na pia hedhi ni najisi na nifasi. Kwa vitu hivyo vikiwa vitaingia kwa maji na viwe vitabadilisha yale maji harufu yake, iwe na harufu ya huo mkojo ama iwe na harufu ya hicho choo ama iwe na harufu ya hiyo hedhi ama iwe harufu ya hiyo nafasi ama ladha yake ama harufu yake, sasa yale maji yanakuwa tena ni maji ambayo hayafai kutumika kabisa kwa shughuli za nini, za tohara. Hapa tunapozungumzia kuhusu choo tunamaanisha choo au mkojo wa mwanadamu. Pili ni choo au mkojo wa mnyama ana ambaye hatumli nyamake, kama mbwa, nguruwe na wanyama wengine ambao tuwali nyama yao, kama simba, paka. Lakini sasa wanyama ambao tunawala nyama yao choo chao si najisi. Kwa hivyo lazima tutofautishe mambo hayo mawili. Jambo lingine ambalo pia ni najisi ni mate ya mbwa. Mate ya mbwa pia ni najisi. Kwa vina maana kuwa mtu afai kabisa kuruhusu mbwa yale mate yake ya muende ima nguo yake ama mwili wake au mahala pa kuswali, ama yatiririke kwenye nini, kwenye chombo ambacho ndani yake kuna maji na yale maji anataka kuyatumia kwa shughuli za tahara, haifai. Kitu kingine ambacho pia ni najisi mbali na mkojo na choo pia ni mavi. Mavi nadhani tumeeleza, na wadi. Na hivi ni vitu ambavyo humtoka mtu kwa tupi ya mbele. Mavi kwa ajili ya shahwa ani matamanio, na wadi ni kwa ajili ya kuchoka ama kazi ngumu. Lakini manisi najisi. Manisi najisi. Ingawa kimtoka mtu anakuwa mtu yule anajanaba anatakiwa oge, lakini yenyewe tu mani si najisi. Kiasi cha kuya kaanguka kwenye nguo, si lazima ile nguo ioshwe. Unaweza kuswali na ile nguo. Ingawa ukiosha pia ni sawa, lakini kuosha kwako ile nguo ni sawa na mtu kuosha nguo ikiwa imeangukiwa na matope ama labda kitu kama kamasi hivi ama kohozi, kwa hivyo naosha. Lakini sisi tunaamini ya kuwa kamasi si najisi, kohozi si najisi, matope si najisi. Sasa hivyo pia mani si najisi. Lakini sasa haimaanishi kuwa mtu asioshe nguo yake ikiwa na mani, unaosha. Lakini sasa hauoshi kwa kuwa ti bila kuosha hauwezi kutumia ile nguo, kwa sababu kuna wakati mtume nguo yake ilikuwa ina mani na haoshi, akienda kuswali Aisha anagwaruza tu hivi ile mani ani itoke, alafu baadaye mtume anaenda kuswali nao hivyo hivyo ikiwa haijaoshwa, ila athari yake bado iko pale pale. Kitu kingine ambacho pia si najisi ni pombe. Pombe si najisi isipokuwa ni haramu. Kwa vina maana kuwa mtu afai kuwa na wasiwasi na masala ya pombe kuhusu kuwa ni najisi ama si najisi. Na si kila kitu ambacho ni haramu ni najisi, lazima tuelewane hivyo. Kwa sababu kuna vitu vingi tu ambavyo ni vya haramu lakini si najisi. Mfano kama dhahabu. Dhahabu ni najisi kwa wanaume, ni haramu kwa wanaume. Wanaume hawaruhusiwi kuvaa dhahabu, ni haramu kwao. Lakini je, ni najisi? Si najisi. Hivyo hivyo pia pombe ni haramu lakini si najisi. Kwa hivyo vitu hivi lazima tuvielewe. Hasa lakini tukisema hivi tunamaanisha kuwa kuna baadhi ya marashi ambayo yana alcohol ndani. Yaani yana chembe chembe za ulevi ndani. Sasa mtu anaweza akasema je, ikiwa hayo marashi nitayatumia yaruhusiwa kwa sababu ni marashi ambayo yana alcohol, na hiyo nguo ambayo nimepulizia hayo marashi nitaswalia ama ni vipi? Sawa ni kuwa marashi tumesema ambayo yana alcohol, ile alcohol kwa vile ni aina fulani ya ulevi ni haramu, lakini tunasema kuwa si najisi. Sasa tufanyaje? Ni kuwa ni bora Muislamu, haifai kabisa Muislamu kutumia hayo marashi. Sieti hafai kutumia kwa sababu ni najisi, hapana, hafai kutumia kwa sababu ni ulevi. Na kwa vile ni ulevi, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumzia kuhusu kitu ambacho kinalewesha alisemaje? Alisema innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaitani, kisha mwisho akasema fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kwa hivyo fajtanibuhu maana yake ni kuepuka na kujiweka mbali na vitu hivyo ili tuweze kufaulu, kumaanisha kuwa kwa vile sasa hiyo unajua kuwa ina alcohol ndani. Sasa hiyo aya haijasema kwa tu eti usinywe, la, bali imesema kuwa jiweke mbali nayo. Kwa kujiweka mbali maana yake ni kutotumia, kwa sababu ukitumia na maana kuwa hujajiweka mbali nayo. Kisha pia ile alcohol, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinalewesha, na kulewesha kwake si lazima mtu anywe, isipokuwa hata unaweza ukanusa tu na ule ulevi tayari ukawa umeshaingia kwenye mishipa na ukawa tayari umekuingia ule ulevi. Mfano kama hizi petroli na gamu ambazo wale machokora huwa wanatumia, na hata vitu kama madawa ya kulevya. Hivi ni vitu ambavyo mtu ananusa tu alafu tayari ameshafanyaje? Ashalewa. Hasa kwa maana hiyo ndio sasa ile harufu ya hayo marashi, kwa sababu yana aina fulani ya ulevi ndani. Sasa itakuwa si vizuri mtu ayapake alafu ile harufu yake ianze kuingia kwenye mwili wake, kwa sababu itakuwa maana yake unanusa kitu ambacho kina ulevi, na hata kama asilimia yake ndogo, lakini utakuwa tayari ushaingiza katika mwili wako nini? Ulevi, aina ulevi kupitia njia ya kunusa. Kwa hiyo ndio bora zaidi mtu kujiweka mbali na vitu hivyo. Tunaeleza hivi ili tujue kwa nini mtu anajiweka mbali. Kwa sababu ya ule uharamu wake. Lakini si kwa sababu ya nini? Si kwa sababu ya najisi. Mfano sasa, mtu nguo yake imepakwa aina hiyo ya marashi. Kisha baadaye sasa ile marashi imeketi kama siku mbili, hata ile harufu haipo. Je, anaweza kachukua ile nguo akaswalia? Jawabu ni kuwa ndio. Kwa nini? Kwa sababu si najisi. Tofauti na ikiwa nguo yako hiyo imeangukiwa na mkojo, kisha kama za siku mbili mpaka hata ule mkojo umekauka, haina harufu, hawezi kuiswalia hiyo nguo. Kwa nini? Kwa sababu ina najisi na haijaoshwa. Tofauti na ikiwa ni yale marashi yamepakwa, na labda yule ambaye amepaka kwenye amespray kwenye nguo yako alikuwa hajui, ama ni wewe lakini ulikuwa hujui, lakini sasa tayari ile ni kitambo labda siku mbili tatu na ile nguo haijaoshwa, lakini sasa ile harufu yake imeshaondoka katika ile nguo, ile nguo inaweza kuichukua kasalia. Kwa nini? Kwa sababu manake yale marashi licha kuwa yana alcohol lakini si najisi, kwa sababu marashi ambayo yana aina ya ulevi kama ile alcohol si najisi. Kwa hiyo ndio nataka nieleze ile eleweke, mtu asije akasema ah, ustadhi kumbe anasema kuwa pombe mtu anaweza kanywa kwa sababu si nini eti si najisi. Na ambapo mimi sijasema kuwa ati pombe inywewe, kwa sababu kuna tofauti kati ya kunywa na kati, kwa sababu kunywa hapo kunaingia katika upande wa mambo ya haramu, na sisi tumesema kuwa ni haramu, lakini je tunaingiza katika upande wa najisi? Najisi nayo tunasema kuwa la. Na hii ndio kauli ambayo imesemwa na maulama wetu wa sunna akiwemo Sheikh Uthaymeen, ukisoma kitabu chake cha Al-Halal wal Haram amesema hivyo, na akaleta dalili nyingi tu za kuonesha hivyo. Na hata Sheikh Albani pia ndio kauli yake amesema hivyo kwenye kitabu chake cha Tamamul Minna. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hiyo ni kauli ambayo si kwa kuwa tunasema tu, bali ndio kauli ya mashaikh wetu na maulama wetu wakubwa. Kwa hivyo hapa tunazungumzia kuhusu maji ambayo ni masafi, ni yale maji ambayo si najisi. Sasa tuka hapa tukawa tunazungumzia kuhusu je ni vitu gani ambavyo vina najisisha maji. Sasa tukaingia katika hii nukta ya kueleza hizo najisi ambazo zikiingia kwenye maji basi ni kuwa ujue hayo maji yamesha najisika. Kwa nadhani hapo nitakuwa nimetaja hizo najisi ambazo yatakiwa tuzijue.